odrywając się od nurtu, ale zachowując zasadę estetyki, które obowiązują nas bezsprzecznie w każdym przypadku, grupa The Sound i I Can't Escape Myself. Proszę Państwa, z naszą trójkową apteką nocną przenosimy się do Sosnowca, który oprócz tego, że potrafi zachwycić swoją niebanalną urodą, potrafi też wskrzesić naszą duszą strawą intelektualną, w tym wypadku utworami zespołu Siaki, a będziemy słuchać piosenki pod tytułem Czasem. Wydaje mi się, że gram w filmie. Czasem wydaje mi się, że to minie. Czasem wydaje mi się, że ja znikam. Czasem wydaje mi się, że to fikcja jest. Rozpocząłem tekst, teraz nie wiem jak to jeść. W której ręce trzymać nóż, którą widelec nieść. Jak wieść do uszu z ust niesiona jest. Niczym biuro na wietrze albo brudne powietrze. Nie wiem sam.

get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Tak, proszę Państwa, jak zwykle w trójkowej aptece nocnej pełen miszmasz muzyczny, który, jak Państwo zauważyli w tych mailach, które do mnie przychodzą, jeszcze raz przypomnę adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, jest jakiś wspólny mianownik i teraz posłuchamy dla urozmaicenia Julię Pośnik i utwór Zakochałam się w nieznajomym. Zobaczyłam go w tramwaju chyba w dziesiątce. Na wyścigi bez biletu błądzę. Na pierwszą lekcję nie przygotowano, spóźnię się. Wybacz mi, proszę tylko wybacz mi. Może przyjdę jak ty przyjdziesz i otworzysz mi drzwi. Dżentelmenów w moim życiu jest ciągły brak. A ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Krótki listy zadań. Siedział przez godzinę pod mym oknem. dzwonił, pytał, zastanawiał się, czy gdzieś wyjdę. Kamieniami rzucał w pustą szybę, aż zamyślona nim może wreszcie wychylę się. Wybacz mi, proszę tylko wybacz mi, na tę chwilę nie mam czasu, więc już możesz iść. Dżentelmenu w moim życiu jest ciągły brak, ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadam. Mojej krótkiej listy zadam. Jeden z najbardziej charakterystycznych przedstawicieli kontynentu afrykańskiego, zresztą twórca nowoczesnej popkultury pochodzącej właśnie stamtąd, Fela Kuti w utworze ITT. I won't talk again, you. If I deny you, I could Sicily, you punish me. Take it to Mali, you punish me. Take it land, you punish me. Take it fat, you punish me. I read down for book you. I see some myself for you. I see some myself for you. Well, well. Welly, welly, you. Well, well. Time ago, long, long time ago, long time ago, long, long, long, long time ago, long time ago. Africa man, we know they carry sheets. Long time ago, they sheet inside big, big hole. Long time ago, from Yoruba land in Ashalanga. Long time ago, from Igbo land in Unusi. Long time ago, from Hausa land in Asalunga. Long time ago. Galandi na Tiafi, long time ago. Ashanti landi na Yani, long time ago. For Ethiopia landi na Sakarabet, long time ago. For Kikuyu landi na Chocho, long time ago. For Bemba landi na Chimbuzi, long time ago. For Tunga landi na Ichibuzi, long time ago. Long, long, long, long time ago. Long time ago. Africa man, we know they carry shit. Long time ago. We dey shit inside big, big hole. Long time ago. Long, long, long, long time ago. Long time ago. Long, long, long, long time ago. Long time ago. Before them come force us away as slaves. Long time ago. During the time them come force us away as slaves. Long time ago. The European man, na him, they carry shit. Long time ago. For them culture to carry shit. Long time ago. During the time them come colonize us. Long time ago. Them come teach us to carry shit. Long time ago. Long, long, long, long time ago. Long time ago. Africa man, we know they carry shit. Long time ago. European man teach us to carry shit. Long time ago. Many foreign companies, they Africa carry all our money go. Many foreign companies, they Africa carry all our money go. Them go write big English for newspaper, Dabaru, we Africans. Them go write big English for newspaper, Dabaru, we Africans. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. Them go they cause confusion, cause corruption, cause oppression, cause inflation. Them go they cause oppression, cause confusion, cause corruption, cause inflation, cause oppression, cause confusion, cause inflation, cause oppression, oppression, oppression, inflation, corruption, oppression, inflation. Them get one style way them they use. Them go pick one African man. A man with low mentality. Them go give you a million naira breads to become of high position here. Him go bribe some thousand naira bread to become one useless chief. Like rat they do, them go they do from corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, sidey, passy, passy, inny, passy, passy, outy, out, passy, passy, pee, pee, pee, pee, passy, passy, inny, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, side, passy, passy, up, up, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, side, then he gradually. Gradually, gradually, gradually, then he gradually, gradually, gradually, gradually, them go be friend, friend to journalist, friend, friend to commissioner, friend, friend to permanent secretary, friend, friend to minister, friend, friend to head of state, then start, start to steal money, start, start them corruption, start, start them inflation, start, start them oppression, start, start them confusion, start, start them oppression, start, start to steal money, start, start to steal money, like Obasanjo and Abiola. ITT, International TT, International Rook, International TT,

Przenosimy się, proszę Państwa, do przełomu lat 80., kiedy grupa Boom Wakacje w Rzymie, wygrywając festiwal Poza Kontrolą w Rivierze Remont, dostała w nagrodę możliwość nagrania singla w ton presie i to jest utwór właśnie z tego singla pod tytułem Pierwszy, a zespół nazywa się Boom Wakacje w Rzymie. Charlotte Ginsburg, córka sławnego Serge'a Ginsburga, dziś w interpretacji własnej utworu autorstwa Jimiego Hendrixa pod tytułem Hey Joe. Hey, Jeden z piękniejszych utworów, który został skomponowany i nagrany przez trójmiejską formację Ścianka, Harfa Traw. Dla mnie ewidentnie najprzyjemniejszym miejscem do słuchania utworów grupy Underworld jest auto, które jest w ruchu, szczególnie w porze nocnej, akurat wszystko to się zgadza. Wtedy delikatnie, oczywiście bardzo ostrożnie przyspieszam, a dziś posłuchamy utworu Pearl's Girl. Thank you. choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, spokojnej jazdy i w ogóle spokojnego całego tygodnia, dedykuję Wam utwór, zresztą jeden chyba z najmądrzejszych, które zostały nagrane na płycie Nevermind The Bollocks z grupy Sex Pistols pod tytułem Bodies. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.